तू मेरी हो गई, मैं तेरा हो गया, बाहों में आ जा जानिया जानिया, तू मेरी हो गई, मैं तेरा हो गया, बाहों में आ जा जानिया। महबूब हूँ मैं महिवाल सा, मर मुझ पे सोनिया लख, निकले सूरज मुझे पूछ के ये मौसम बदले पख, करूँ तुझ पे जान निसार मैं, मुझ पे एतबार तो रख, जग लाख चढ़ाए सूलियां करूं इश्क कयामत तक, नितुला के जट संग यारियां जरा मजा इश्क दा चक, जा जा।